Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 26 czerwca, minęła 6. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Fryderyki 2021 dla dwóch płyt z muzyką poważną Polskiego Radia. Od dziś kolejne łagodzenie obostrzeń będzie obowiązywać w wakacje. 22,5 roku więzienia dla byłego policjanta za zabicie George'a Floyda. Na początek sukces płyt z muzyką poważną Polskiego Radia. Sonaty na skrzypce i fortepian Grażyny Bacewicz dostały Fryderyka 2021 w kategorii Najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej. Z kolei w kategorii Album Roku Muzyka Symfoniczna Fryderyka otrzymała płyta Semkow Brahms Symfonie. Utwory Johannesa Brahmsa wykonuje Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod batutą Jerzego Semkowa. Albumy zostały wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Kolejne obostrzenia złagodzone. Nowe zasady będą obowiązywać do końca wakacji. Do 75% zwiększony został limit osób w restauracjach, kościołach, hotelach, kinach i teatrach. Na trybunach obiektów sportowych może być zajęta połowa miejsc. W dyskotekach może bawić się do 150 osób. Tylko 3 dni zajmie tymczasem zbadanie próbki pod kątem wykrycia nowych mutacji COVID-19, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Przyspieszy to reakcję służb sanitarnych na transmisję wariantu Delta, przez który w Wielkiej Brytanii znacznie wzrosła liczba zakażeń. Szybkie badania rozpoczęto na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Mamy już taki potencjał, że w zasadzie my możemy cały ten zbiór nowych zakażeń badać pod kątem weryfikowania, z jakim typem mutacji mamy do czynienia. To jest w tej chwili priorytet w walce z pandemią i to jest ten priorytet, który też przygotowuje nas do odpowiedniego reagowania. Wczoraj ruszyła akcja dzwonienia do osób, które jeszcze się nie zaszczepiły. Minister zdrowia zapowiedział, że w najbliższym czasie zostanie wykonanych blisko 1 000 000 telefonów. W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest ponad 12 milionów Polaków. Wczoraj były 133 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 36 osób. Nie ma zgody w Unii Europejskiej na rozmowę na najwyższym szczeblu z Rosją. Na szczycie w Brukseli odrzucona została propozycja Francji i Niemiec dotycząca wznowienia spotkań z udziałem unijnych liderów i prezydenta Rosji. Polska wraz z krajami bałtyckimi najgłośniej przeciwko temu protestowała i podkreślała, że nie są możliwe tego typu rozmowy, dopóki Władimir Putin nie zaprzestanie agresywnej polityki. Beata Płomecka. Dyskusja dotycząca Rosji trwała ponad 5 godzin i nie była łatwa, mówił premier Mateusz Morawiecki. Trzeba było to długo i dobitnie wytłumaczyć, że nie możemy nagradzać prezydenta Putina za to, że prowadzi swoją napastliwą i konfrontacyjną politykę. Choć propozycja Francji i Niemiec wywołała podziały, szef Rady Europejskiej i przewodnicząca Komisji Europejskiej nie poświęcili dużo miejsca tej kwestii, kiedy relacjonowali przebieg szczytu. Dopytywana Ursula von der Leyen powiedziała tylko: zgodziliśmy się stawiać odpór Rosji wobec łamania prawa, ograniczać możliwości osłabiania Unii i oferować współpracę w wybranych dziedzinach. Chodzi o te obszary, jak tłumaczył szef polskiego rządu, które nie są związane z polityką zagraniczną, czyli klimat, zdrowie czy współpracę na Bliskim Wschodzie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z nadziejami na odpoczynek i na powrót we wrześniu do nauki stacjonarnej uczniowie zakończyli rok szkolny. Tak jak nauczyciele przyznają, że przez pandemię był to trudny okres, bo prawie cały czas zajęcia były zdalne. Bardzo stresujący, bardzo trudny. Jakbyś na nauczaniu zdalnym, to sprawdziany ciężko było napisać. I tak trudno było się skupić. Rzeczywiście rok szkolny był niezwykle trudny. Dyrektor szkoły podstawowej nr 43 w Białymstoku, Andrzej Danieluk. Ale z perspektywy tej niezwykłości i tej trudności wychodzi na to, że zupełnie dobrze sobie dzieci poradziły. Wakacje się rozpoczynają. Najpierw mam plan pojechać w góry. A następnie pewnie pojadę gdzieś tam na obóz, bo chodzę na tańce. W międzyczasie pewnie się będę spotykała ze znajomymi. Ja pojadę do babci i będę w domu, a później spontanicznie wymyślimy z rodzicami, gdzie pojechać. Według zapowiedzi resortu edukacji nowy rok szkolny rozpocznie się stacjonarnie. 22,5 roku więzienia za zabicie George'a Floyda. Taki wyrok usłyszał były amerykański policjant Derek Chauvin. Proces toczył się przed sądem w Minneapolis. Śmierć George'a Floyda wywołała w ubiegłym roku za oceanem falę protestów i zamieszek. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W kwietniu tego roku 12-osobowa ława przysięgłych jednomyślnie podjęła decyzję o uznaniu Dereka Chauvina winnym zabójstwa George'a Floyda. Głównym materiałem dowodowym podczas procesu było nagranie wideo pokazujące, jak Chauvin przez ponad 9 minut klęczy ciężarem całego ciała na szyi Floyda. Prokuratura domagała się skazania byłego policjanta na 30 lat pozbawienia wolności, argumentując, że jego przestępstwo nie było jednym pociągnięciem za spust czy uderzeniem w twarz, ale trwającym ponad 9 minut okrucieństwem. Matka Chauvina apelowała o litość dla syna, tłumacząc, że niesprawiedliwie zrobiono z niego agresywnego i bezlitosnego rasistę. Sędzia wymierzył wyrok 22,5 roku więzienia, co oznacza, że Derek Chauvin będzie mógł zostać zwolniony warunkowo dopiero po odsiedzeniu 15 lat. Wiele wskazuje na to, że obrońcy będą składać apelacje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotni poranek znacznie chłodniejszy niż w ostatnich dniach. Na krańcach wschodnich możliwe burze. W całym kraju będzie dziś przeważnie pogodnie, a na termometrach od 23 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz moda dla malucha. Body 100% bawełny. Super oferta! Od 5,99 za sztukę przy zakupie dwupaku. A kombinezon z biobawełny tanio 12,99. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy Myśliwieckiej dzisiaj bardzo przyjemnie, proszę Państwa, soczysta zieleń za oknem, a i temperatura przyjemniejsza, na zegarze 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. Elżbieta Malinowska, Małgorzata Jakubowska, Paweł Turski, Piotr Firan. Witamy Państwa w ten rześki poranek i rozpoczynamy od uderzenia. Lord of Bunkers, bring your friends to find. piątek, 26 dzień czerwca, 177 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku raka. Wzeszło o godzinie 4.16, zajdzie o 21.01. Dzień będzie trwał 16 godzin i 45 minut. Proszę go dobrze zaplanować. Imieniny obchodzą Dawid, Jan, Jeremi, Paweł i Pelagia. Wszystkiego dobrego. Or march in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's the city of a thousand heartbeats. No room for another soul. Same building on a different street, and nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, 'cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, but we don't see them. Stay away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. It's a shame how we don't know what we really have. Tear it down. Zaczynamy spokojnie, trzeba się przysposobić odpowiednio do soboty i reszty weekendu. Przed nami same przyjemne rzeczy. Upojanie się zapachami może pozytywnie wpłynąć na nasze zdrowie. Jakie aromaty mają specjalne właściwości i czy istnieje roślina, która również da nam jakąś aromatyczną i zdrowotną korzyść? Na te pytania poszukamy może z Państwem odpowiedzi. A oprócz zapachów będą też podróże, no i odpowiednio uregulowany, miejmy nadzieję, oddech. Sposób, w jaki oddychamy, mocno wpływa na nasze samopoczucie. Kiedy mamy świadomość tego, że wyciągając oddech, zaczynając oddychać spokojniej, wolniej, za tym zaczyna podążać mój mózg. I zaczyna wchodzić w fale alfa, te spokojne, i zaczynam wracać do równowagi. Czyli niejako świat zewnętrzny na nas wpływa, na nasz oddech, ale my oddechem też możemy wpływać na siebie i to, jak temu światu odpowiadamy. I od tego tematu zaczniemy, proszę, oddychać głęboko. 15,5 minuty po godzinie 6. Trouble. Trójka. Program trzeci. Wdech i wydech to dobry sposób nie tylko na wyciszenie się, ale również na opanowanie emocji. Ta podstawowa czynność naszego funkcjonowania pozwala nam m.in. zniwelować stres. Dlatego też warto pracować nad prawidłowym oddychaniem. A jak to robić? Kiedy wpadamy w panikę, zaczynamy bardzo szybko oddychać. Grzegorz Pawłowski, trener oddechu. Kiedy mamy świadomość tego, że wyciągając oddech, zaczynając oddychać spokojniej, wolniej, za tym zaczyna podążać mój mózg. I zaczyna wchodzić w fale alfa, te spokojne, i zaczynam wracać do równowagi. Czyli niejako świat zewnętrzny na nas wpływa, na nasz oddech, ale my oddechem też możemy wpływać na siebie i to, jak temu światu odpowiadamy. Sam powrót do oddechu, samo zauważenie tego, samo wysłuchanie, uświadomienie sobie, że mam spięty brzuch, mam jakiegoś gula w gardle, czuję się skulony, serce mi szybko bije, bardzo szybko oddycham płytko. Wrócić do środka, wrócić do oddechu, wrócić do uczucia, w którym jestem i wziąć wdech z tym uczuciem, zacząć oddychać uczuciami. To po kilku minutach naprawdę możemy szybko wracać do równowagi. Można wytrenować oddychanie w ten sposób. Maciej Karcz, kardiolog. Ćwicząc odpowiednio wdech i wydech, doprowadzać do tego, że ten wdech jest pełniejszy, że wszystkie partie płuc są prawidłowo wentylowane. W podobny sposób usuwamy też toksyny z ciała, głównie przez oddech, także on jest najważniejszym naszym układem, jeżeli chodzi o dostarczanie nam paliwa życiowego. W czasie, gdy weekendy nam tak szybko uciekają, a tygodnie spędzamy w ciągłym biegu i stresie, warto pamiętać o tych niektórych wskazówkach. Na informacje o praktyce dobrego oddychania zebrał nasz reporter Przemysław Cięgotura. No właśnie, a czy Państwo pamiętają o prawidłowym oddychaniu, które może nas niekiedy bardzo uspokoić? Swap our places, be running up. Placebo i Kate Bush przed momentem, 29 minut po godzinie 6. Dzisiaj przelotne opady deszczu i burze spodziewane są na południu i na południowym wschodzie. Lokalnie możliwy jest grad. Na termometrach od 21 stopni nad morzem do 25 na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, północny i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. A teraz w programie trzecim Manam. zobaczę. Czujemy je codziennie, choć nie zawsze jesteśmy ich świadomi. Olejki eteryczne pomagają człowiekowi od tysięcy lat. Pozwalają poprawić humor, jak i przyspieszyć procesy gojenia. Ich zasługi są na tyle duże, że powstała nawet osobna dziedzina zajmująca się ich właściwościami. Jest to tak zwana aromaterapia. Jaki jest Pani ulubiony zapach? Lawendowy. Przypomina mi Prowansję. Całe pola w lawendach. Zapach truskawek, które przypominają mi lato. Chwile spędzane ze znajomymi nad wodą. Lubię zapach pomarańczy, bo kojarzy mi się ze świętami. Tak jak co roku zawsze jest to coś, co nam towarzyszy. Zmysł zapachu jest jedynym zmysłem, który trafia do zupełnie innej części mózgu. Dariusz Cwajda, Instytut Naturalnej Aromaterapii w Warszawie. On trafia do układu limbicznego, do hipokampu i to jest miejsce, które w ogromnej mierze odpowiada za dwie rzeczy. Właśnie za emocje. Za wszelakie emocje, tak? Czyli nasz gniew, strach, ale także skupienie, także uspokojenie się i odpowiada za drugą rzecz, która też jest bardzo ważna, za przenoszenie pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Potocznie taki proces nazywa się uczeniem po prostu. Stosowała Pani kiedyś olejki eteryczne? Tak, od czasu do czasu stosuję olejki eteryczne. Do kąpieli używam w saunie. Oraz do inhalacji. Olejek eukaliptusowy jest świetny na zatoki. Olejki eteryczne pozyskujemy z roślin. Edyta Tecław, producentka olejków aromatycznych. Czyli jest to taki naturalny zapach, który tworzą rośliny w różnych celach tak naprawdę. Niektóre rośliny tworzą po to, żeby przyciągnąć owady. Wiele roślin chroni się w ten sposób przed szkodnikami albo przed chorobami. I my te właściwości tych roślin wykorzystujemy destylując olejki eteryczne i używając dla nas. Nie byłem fanem olejków eterycznych, ponieważ pewnego razu użyłem ich po prostu za dużo. Dałem do wanny zbyt dużo tych olejków i później czułem się bardzo źle. Jednak ostatnio dałem im kolejną szansę i tym razem było już znacznie lepiej. Przeczytałem ulotkę, jak powinno się je stosować i to jest naprawdę bardzo relaksujące i pomaga się odprężyć podczas kąpieli. Trzeba pamiętać, że to są substancje, owszem, naturalne, ale jednak bardzo, bardzo silne. Na przykład jednej kropli olejku z mięty odpowiada mniej więcej 17 filiżanek zaparzonej mięty. Polecam dyfuzowanie w domu, bo tak naprawdę ta aromaterapia przede wszystkim ma działać poprzez nasz węch. Nie powinniśmy się skupiać na innych formach, a taką podstawową aromaterapią jest właśnie wdychanie olejków. Możemy je właśnie w różny sposób zastosować, albo w dyfuzorach z wodą, albo dyfuzja zimna bez dodatku wody i wtedy olejek jest rozbijany na takie malutkie cząsteczki i wtedy pomieszczenie się nam nasyca po prostu tym olejkiem. Pewnymi zapachami my możemy albo działać pobudzająco na człowieka, motywować go, sprawiać, że wzrasta u niego skupienie, że on na przykład pewne czynności, naukę, pracę może wykonywać bardziej efektywnie w krótszym czasie. Taką klasyką jest lawenda. Katarzyna Stryczkiewicz, aromaterapeutka. Jest też olejek ilang ilang, który pochodzi właśnie z kwiatów. Mamy olejki korzenne, goździkowy, skory, cynamonu, które bardzo nas relaksują, ogrzewają, jak ciepły kocek, który właśnie nas koi i odstresowuje. I delikatne olejki cytrusowe. Takie minimum to jest 15 minut, żeby poczuć ten efekt, a później ile czujemy się z tym dobrze. Może być 2 godziny, może być prawie cały dzień, bo ta forma lotna jest delikatna dla nas. Nieprzekonanych do właściwości olejków może do ich używania skłonić fakt, że od lat są one stosowane przy drzwiach wejściowych sklepów i restauracji. Oczywiście z myślą o tym, abyśmy w danym miejscu wydali więcej niż zamierzaliśmy. Tematem zajął się Paweł Turski.

znowu niestandardowo, bo wszyscy znają Kazimierz, wszyscy do Kazimierza się wybierają. Jeżeli nie byli na wycieczce szkolnej, to pewnie przy jakiejś tam okazji do Kazimierza, będąc na Lubelszczyźnie, się wybrali. Ratusz, wzgórze czy krzyży, zabytkowe Spichrzak, świadczące o historii miasta. No i z tego czasu festiwal Dwóch Brzegów, festiwal filmowy. No ale po drugiej stronie mamy równie ciekawe, mniej wypromowane, ale też fajna miejscowość, czyli Janowiec. A Janowiec to przede wszystkim romantyczne ruiny zamku. Zamek, który powstał na początku jako zamek obronny, potem renesansowy dla rodziny Firlejów. Maciej, a potem jego syn Piotr Firlej zbudowali sobie manierystyczny obiekt. Zresztą słynny architekt Santigucci był ojcem tego projektu. Później historia tego zamku była dosyć burzliwa, tak jak historia całego naszego kraju. Potop szwedzki zniszczył zamek, został spalony i doszczętnie zrujnowany, ale po potopie szwedzkim trafia w ręce Lubomirskich, którzy przebudowują ten zamek w stylu barokowym. I tutaj ciekawa historia. Pod koniec I Rzeczpospolitej zamek zostaje przegrany w karty, także ostatni z Lubomirskich przegrywa zamek. Potem zamek popada trochę w ruinę. W latach 30. dzięki miłośnikowi panu Kozłowskiemu znowu jest projekt, aby ożywić to miejsce. Natomiast no, wiąże się to z wielkimi funduszami i jak się okazało do tej pory, ta koncepcja odbudowy całościowej zamku została poniechana. Jest kilka sal muzealnych. Są oczywiście możliwość wejścia na mury, żeby zobaczyć panoramę Wisły. Natomiast cały czas jest to ruina, romantyczna ruina, w której od czasu do czasu odbywają się jakieś koncerty, jakieś ciekawe wydarzenia. Co ciekawe, polecam wdrapać się na wzgórze w Kazimierzu, w kamieniołomie. Stamtąd rozciąga się malowniczy widok na Janowiecki Zamek. Magicznie wygląda zarówno o wschodzie, jak i o zachodzie słońca. Do Janowca jeszcze wrócimy po wrażenia kulinarne. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią. Wszystko było po coś. To co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach. Ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. ponownie skok na Lubelszczyznę. Naszym przewodnikiem po Janowcu jest Jacek Stasiński. Dla samych ruin, dla samego zamku warto sobie pojechać do Janowca. Można się przeprawić tam promem przez Wisłę. Także mamy piękny widok na Wisłę, mamy ładny widok na drugi brzeg, czyli na Kazimierz. Ale Janowiec to nie tylko zamek, to również bardzo ciekawa okolica. Niedaleko znajduje się Zalew Janowiecki, gdzie można latem uprawiać i sporty wodne, można popływać, niekoniecznie w Wiśle, ale też na tym zalewem. Jest kilka ciekawych miejsc wartych też do penetracji rowerem, bo można sobie pojechać. Jest ciekawa rzecz, a mianowicie niedaleko Janowca jest rezerwat żółwia błotnego. Także jak są miłośnicy przyrody, mogą się wybrać i spróbować tego żółwia wypatrzyć. Nie jest to łatwe, ale sama przyjemność poszukiwania jest ciekawa. Oprócz tego ciekawe trasy rowerowe nad Wisłą. No i oczywiście, co ważne, kuchnia lokalna, tak? Te wzgórza lesowe to są również miejsca, gdzie tak jak w niewielu miejscach w Polsce, bo tylko w Zielonej Górze, w okolicach i właśnie na Lubelszczyźnie uprawia się winorość, ale to są też tereny, gdzie uprawia się chmiel, który potem jest wykorzystywany do produkcji lokalnych trunków. A jeżeli będziemy chcieli coś dobrego zjeść, to właśnie nawet nie w tym Kazimierzu, który jest taki trochę komercyjny, gdzie tam przyjeżdżają tłumy. Janowiec jest cały czas taki niszowy i dzięki temu można tam popróbować dobrej lokalnej kuchni. Tam można zjeść m.in. tatar z sarny, można zjeść hamburgera z dzika, przepyszną baraninę i coś, co rzadko w naszej kuchni się pojawia, a warto spróbować, zupa z pokrzyw. Jest posłucham, więc wie, o czym mówi. O Janowcu opowiadał podróżnik Jacek Stasiński. 9 minut pozostało do 7. Yeah.